Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Babun fas fîmâ yahrumu alel muhtisi. Muhtisi abdestsizin üzerine haram olan muzâvaletuhu minel a'mâli. Amelde yapması haram olan abdestsizin müzavele ne demek? Yapması. Bir iştigal etmesi değil mi? İnsanın ilgilenmesi, meşgul olması, insana haram olan abdestsize ilgilenmesi, meşgul olması haram olan ameller. Huneke burada ba'dul a'mali bazı ameller vardır. Elleti o ameller ki yahrumu. Haramdır alel muslimi, Müslümanların üzerine, Müslümanın üzerine ize lem yekun olmadığı zaman, ala taharetin temizlik üzerine olmadığı zaman onu yapması Müslümanın üzerine haramdır. En yezevelehe yüzevilehe onu yapması işte haramdır. Lişerefihe şerefinden dolayı, onake letiha ve konumundan dolayı. Yani şerefinden, yüceliğinden ve konumundan dolayı bazı ameller vardır ki abdestsiz olan Müslümana onu yapmak haram olur. Öyle değil mi? Ve hazihil a'malu bu ameller nubeyyinuha leke sana açıklayacağız bi edilletiha delilleriyle لِتَكُونَ مِنْكَ sende olsun عَلَى بَالٍ ne olsun? Senin yanında belli bir öneme sahip olsun. Öyle değil mi? فَلَا تُقْدِمُ öne geçirilmesin. Yok. اَقْدَمَ ne demek? İnsanın bir şeye yönelmesi. Öyle değil mi? فَلَا تُقْدِمُ ta ki ne olmasın? Yönelmeyesin. Ala vahidin minha onlardan birine yönelmeyesin illa ba'de tehayyu ilehu ancak ona hazırlandıktan sonra neyle hazırlandıktan sonra bit tahareti temizlikle abdestle ona hazırlandıktan sonra el matlubeti matlub olan temizlikle ona hazırlandıktan sonra ona ikdam edersin ona yönelirsin. Okuyalım mı bir daha mana verelim mi bir daha yoksa anlaşıldı mı? Tamam. Alem ya ahi bil ki ey kardeş enne hunake burada eşyaun enne hunake eşyaen bazı şeyler vardır tahrumu alel muhdisi şeyin üzerine nedir abdestin üzerine haram oluyor evet sevaun kana hadesuhu onun isterse onun abdestli eşittir işte onun abdestsizliği ekbera büyük olsun ev eskara veya küçük olsun. Ne demek büyük küçük? İster cünüp olsun, hayız olsun, nifaz olsun. Bunlar büyük olan öyle değil mi? Cünüplük, hayız bir de nifaz. Bunlar büyük olan. İsterse küçük olsun yani kişi abdestsiz olsun sadece. Evet. Ve hunake eşyaa ve hunake burada eşyaa bazı şeyler vardır. Yehtassu, hastır. Tahrimuha onun haramlığı bimen huve muhdisun hadesen ekber. Yani büyük abdestsizlik oranın üzerine haramlığı hastır. Demek ki şimdi yazar başta giriş yaparken dedi ya bazı ameller vardır ki abdestsiz olan insana onları yapmak onlarla meşgul olmak haramdır. Sonra açıkladı. Abdestsizlik hali nedir? İki kısımdır. Bir, kişinin küçük abdestsiz halinde olması yani sadece abdestsiz olması. İki, büyük cünüp, hayız, nifas halinde olması kişinin büyük abdestsizliğidir. Demek ki bazı ameller var. İster küçük abdest olsun, ister büyük abdest olsun. İkisine de eşittir. Yani adam hem cünübe hem abdestsiz olan adama bunları yapmak haramdır. Bazıları da vardır ki abdestsiz yapabilir ama cünüp, hayız, nifaz yapamaz. Anlaşıldı mı? Demek ki konumları farklı farklıymış. Evet. Fel eşyâ'u elleti tahrumu alel muhdisi. Abdestsizin üzerine haram olan şeyler ey hadesini yani büyük abdestsiz. Yok. Eşya'u leti tahrumu alel muhdisi abdestsiz olana haram olan şeyler. Hangi abdestsiz? Ey hadesini. İki abdestsizlik halinde de olanlara. Yani cünüp olanlarda, abdestsiz olanlarda, hayız olanlarda, abdestsiz olanlarda Bunları yapamazlar. İki kısım için de eşit bu, tamam mı? Hı. Mesul mushaf-ı şerifi mushaf-ı şerife dokunmak. Fela yemessuhu, ona dokunamaz el muhdisu, abdestsiz olan, biduni hailin. Biduni hailin temiz. Yok, hail ne demek? Arada bir perde olmadan, arada bir şey olmadan ona ne yapamaz? Ona aracısız dokunamaz. Çıplak dokunamaz yani. Kavlihi Teala, Allah-u Teala'nın şu sözünde olduğu gibi la yemessuhu illa mutatahharun. La yemessuhu illa mutahharun. La yemessuhu illa mutahharun. Ona ancak temizler dokunur. Ey el mutahharune min el hadesi. Abdestsizlikten temizlenenler, cenabeten ev gayriha, cenabet veya bunun dışındaki şeylerden, abdestsizlik hallerinden temizlenenler. Ala kavli şu söz üzerine bi ennel murade bihim, yani o temizlenenlerden kasıt nedir? El mutahharune minel beşer, yani insanlardan temizlenmiş olanlardır. Ha, demek ki başka görüşler de varmış. Yani temizlerden kasıt, demek ki başka görüşler var. Yazar hangi görüşü tercih edip o görüş üzerinden konuşuyor? İnsan olup da temizlenenler ancak ona dokunabilir. Tamam mı? Çünkü burada başka bir görüş de var. O da ne? Burada kasıt meleklerdir diye. Yani kast edilen ona temizlerden başkası dokunamazdan kasıt meleklerden temiz olanlar. Yani meleklerin de hepsi temizdir zaten. Ona dokunurlar. Evet. Ve hunake, burada men yara, bazı görüşler vardır. Men yara, bazısı görüyor. Ennel murada bihim, o temizlenenlerden kasıt nedir? El melaiketul kiramu, meleklerdir. Evet. Ve hatta ta ki lev fussilet. Ve hatta velev lev fussiletil ayetu, ta velev ayet bi ennel murada bihimul melaike, velev ayet meleklerle tefsir edilse, yani desek ki burada kasıt nedir? Burada kasıt meleklerdir desek bile. İnne zalike, bu yetenavelul beşere, beşere döndürülür. Fe inne zalike, bu yetenavelu içine alır. Öyle değil mi? Kapsar, içine alır. Onu, bu da ona dahil olur. El beşere, beşer bi delaletil işare. Neyle? Delaleti işare ile beşere de ne yapar? İşaret eder. Şimdi neyse, bitir sonra şey yapalım. Ve kemâ varada fi kitâbillezî, ve kemâ, nasıl ki varada çıkmıştır. Kemâ varada, varid olmak değil mi? Nasıl ki gelmiştir. Fi kitâbillezî ketebehu Rasûlullah, ketebehu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin yazdığı kitapta varid olmuştur. İlâ ehlil Yemen, Yemen ehline yazdığı kitapta. Min hadisi Amr bin Hazm. Amr bin Hazm hadisinde kavluhu, şu sözü, la yemessul Kur'an, la yemessul, la yemessul Kur'an illa tahirun, Kur'an'a ancak temizler dokunur. Kale İbn Ravahu en-Nesai, Nesai rivayet etmiştir. Ve gayruhu muttasilen, ve onun dışındakiler de bitişik olarak, değil mi? Yani demek ki bu hadisin bazı senedinde kopukluk olan yerler varmış. İnkıta dediğimiz iki tane ravi arasında bir ravinin düştüğü yerler varmış. Ama bunu Nesai ve başkaları muttasil olarak rivayet etmişlerdir. Evet. Kale İbn Abdülber. İbn Abdülber. Kimdir İbn Abdülber? Maliki alimlerinden, öyle değil mi? Malikilerin büyük olan alimlerindendir. Evet. İnnehu eşbehe, o benzetilmiştir, yani o hadis, bu hadis. Yok, innehu o eşbehe, benziyor, el mutavatire, mütevatire benziyor, öyle değil mi? Litelakkinnâsi, insanların onu algılaması, kabul etmesi, alması, lehu bil kabuli, insanların bu hadisi kabul etmesinden dolayı mütevatire benziyor. Yani ne anlaşılıyor burada? Demek ki normalde hadis mütevatir değil. Yani mütevatirin bazı şartları var ama insanlar o kadar çok bu hadisi kabul etmişler ki sanki mütevatir gibidir. Yani mütevatire benziyor bu yönüyle. Anlaşıldı mı? Kale Şeyhul İslamu an men'i mes'il mushafi. Kala şeyhul İslami an men'i mes'il mushafi li gayril mutatahhiri. Şeyhul İslami İbn Teymiye temiz olmayana an men'i men edilmesinden mes'il mushafi mushafa dokunmanın men edilmesinden li gayril mutatahhiri abdestsiz olanın huve mezhebul e'immetil erba'a. O dört imamın neyidir? Mezhebidir demiştir. Yani ne demek bu söz? Talha? Yani dört mezhebin görüşü, abdestli olan adam çıplak elle Kur'an-ı Kerim'e ne yapamaz? Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Evet. Ve kâle İbn-i Hubeyre'te, İbn-i Hubeyre dedi ki, fil ifsahta ecma'u, icma ettiler. Yani el-eyyimmetel erba'te, dört mezhep imamı, mezhep imamı ennehu. Muhakkak ki o la yecuzu, caiz değildir lil muhdisi, abdestsiz için messul mushafi, Kur'an'a işte mushafa dokunması caiz değildir. Ve la be'se, sorun yoktur en yahmile, hamletmek, gayrul en yahmile, taşımak değil mi? Taşımak, gayrul mutahhari. وَلَا بَأْسَ, sorun yoktur an yahmile, taşımasında غَيْرُ الْمُتَطَهِّرِ, temiz olmayanın, abdestsiz olanın yani الْمُصْحَفَ, Kur'an'ı فِي غِلَافٍ اَوْ كَيْسٍ, bir torbada veyahut da kabında, غِلَاف kap, كَيْس torbada, مِنْ غَيْرِ اَنْ يَمَسَّهُ, ona dokunmadan onu taşımasında bir beis yoktur. وَكَذَلِكَ, aynı şekilde لَا بَأْسَ, sorun yoktur en yanzura bakması fihi, ona en yanzura bakmasında fihi, ona kimin bakmasında? Abdestsiz olanın. Ve yetesaffahahu, ve onun sayfalarını ne yapmasında? Çevirmesinde. Min gayri messin, ona dokunmadan onu çevirmesinde bir beis yoktur. Yani mesela şu kalemle şöyle çevirirsem, şöyle bunda bir beis ne? Bunda bir beis. A böyle çevirirsem bunda bir beis yok. Çünkü niye? Ben dokunmuyorum. Kalem dokunuyor. Şimdi ne anladık buradan o zaman? Şeyh diyor ki, bir insan eğer abdestsizse, ister bu abdestsizlik cünüplük hali olsun, ister kadınlardaki hayız veyahut da nifas hali olsun, isterse de normal abdestsizlik hali olsun, fark etmez diyor. Kişinin mushafa dokunması haramdır, caiz değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'e dokunması caiz değildir, haramdır. Lakin diyor, nasıl dokunabilir? Ya bir kap vardır, hani Kur'an-ı Kerim'i onun içine koymuşsundur. Veya bir torbanın içindedir. Sen ona dokunmadan onu taşırsın, öyle değil mi? Veyahut da nedir? Veyahut da ona hiç sen dokunmadan başka bir şeyle onun sayfalarını çevirirsin. Veyahut da onu ne yaparsın? Onu şey yaparsın, ona bakarsın. Bak dikkat ederseniz burada anlattığı şey okumak değil ha. Yani abdestsizin Kur'an okuyabileceğinde icma var. Ama ne şartıyla? Ona dokunmadan. Ona dokunma meselesine gelince burada ne var? Burada ihtilaf var. Kur'an-ı Kerim'e, tekrar söylüyorum hani yanlış anlaşılmasın diye, abdestsiz Kur'an okuyabilir mi, okuyamaz mı? Abdestsizken insanın Kur'an okuyabileceğinde icma var. Ama dokunma meselesine gelince, dokunma meselesinde şey var. Sıkıntı dokunma meselesine. Yani cumhur, yine çoğunluk, dört mezhep de dahil olmak üzere abdestsiz bir insan Kur'an'a dokunamaz demişler. Eğer okuyacaksa da dokunmadan okuyacak demişler. Sayfalarını çevirecekse dokunmadan, okuyacaksa elini sürmeden okuyacak demişler. Şimdi bunu ne yapacağız? Şimdi bunu inceleyeceğiz. Şimdi dedik ki, burada diyor ki, bir insanın Kur'an-ı Kerim'e dokunabilmesi için mutlaka neye ihtiyacı var? Abdeste ihtiyacı var. Öyle mi? Şimdi bakın, dikkat ederseniz burada iki tane delil getirdi. Bu deliller ne? Bunlardan bir tanesi ayet-i kerime. Vakıa suresindeki ayet. Ona temizlerden başkası dokunamaz. İkincisi ise Peygamber aleyhissalatu vesselamın Yemen'e yazmış olduğu iddia edilen mektup. Ki bu mektupta ne diyor? لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ اِلَّا طَاهِرُونَ. Temizden başkası Kur'an-ı Kerim'e dokunmaz. Tamam mı? Şimdi bu delilleri bir şey yapalım. Bu delilleri bir ele alalım. Birinci delil ne? لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. Ona temizlenmiş olanlardan başkası dokunamaz. Şimdi birinci mevzu, onadan kasıt ne? Yani ona dokunamaz diyor ya. Burada ayette Kur'an-ı Kerim geçiyor mu? Burada ayette Kur'an-ı Kerim geçmiyor, öyle değil mi? Bu ayetin devamında, yani bu ayetin öncesinde, Vakıa suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor? فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ. O nerededir? O, yani zikredilen şey, اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. Muhakkak ki o, kerim olan bir Kur'an'dır. فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ. Korunmuş olan bir şeyin içerisindedir. korunmuş olan bir kitaptır. لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. Şimdi bu ayetler nerede iniyor? Bu ayetler Mekke'de iniyor. Öyle değil mi? Bu ayetlerin Mekke'de indiği ortamda zaten Kur'an diye bir şey yok. Yani Medine'de de Kur'an diye bir şey yok. Hani Kur'an-ı Kerim'in toplandığı, mushaf haline geldiği bir şey söz konusu değil. Ona bir bütün olarak temizlerden başkası dokunamaz dediği şey, Mekkeli müşrikler sürekli Kur'an-ı Kerim hakkında ne yapıyorlar? Sürekli Kur'an-ı Kerim hakkında şüpheler getiriyorlar. Ne diyorlar mesela? Bunu Muhammed uydurdu diyorlar. Misal bazı ayetlerde, öyle değil mi? Bazı ayetlerde Muhammed bunu birilerinden yazdı diyorlar mesela. Yazdı dedikten işte Yahudi, Hristiyan alimlerinden gitti, yazdı diyorlar. Bazı yerlerde ne diyorlar? Bunu şeytanlar Muhammed'e indirdi diyorlar mesela Mekkeli müşrikler. Ayetler bunlara cevap olarak geliyor, öyle değil mi? لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ Ona temizlerden başkası ne yapamaz? Ona temizlerden başkası dokunamaz. Yani buna göre burada kasıt ne? Onu indiren temizlerdir. Yani ona dokunup onu indiren ne şeytanlardır, ne Muhammed'in uydurmasıdır, ne de başka bir şeydir. Ona ne yapanlardır? Ona dokunanlar meleklerdir. Temiz olanlar, yani ona şeytan meytan dokunmuyor. Tabii başka bir görüşe göre, yani yine sahabeden yapılan bir tefsire göre burada kasıt levh-i mahfuzdur. Yani levh-i mahfuz da Allah Azze ve Celle'nin yanında yazılı olan ve kıyamet gününe kadar işte insanların ne yapacağı, kainatta ne olacağının yazılı olduğu kitaba ne diyoruz? Levh-i mahfuz diyoruz. Korunmuş olan levha diyoruz. Bundan kasıt budur diyor. Yani ona ancak kimler dokunur? Ona ancak temizler dokunur. O da kimdir? O da melekler olduğu söyleniyor. Şimdi ikinci meseleye gelince, bak burada ne olduğunda bir belirsizlik var. Yani ona dokunulmaz denilen şey, dokunulmayacak şey levh-i mahfuz mudur? Yoksa dokunulmayacak olan şey Kur'an-ı Kerim midir? Tamam mı? İkinci mesele, temizlerden kasıt ne? Öyle mi? Mutahhar, temizlenmiş olanın illa abdestsizlik halinden temizlenmiş olduğuna dair bizim elimizde bir delil yok. Öyle değil mi? Yani mutahhar kelimesinin abdestsize ıtlak edildiğine dair bizim elimizde bir delil yok. Şirkten temizlenmiş olana da mutahhar denir. Öyle değil mi? Herhangi bir hissi necasetten temizlenmiş olana da mutahhar denir. Öyle değil mi? Abdestsizlik ve cünübet halinden, cünüplük halinden temizlenmiş olana da ne denir? Temizlenmiş olana da mutahhar denir. Üçüne de denir mi? Peki biz neye dayanarak bundan bir tanesini seçtik? Yani dedi ki burada mutahhardan kasıt nedir? Burada mutahhardan kasıt abdestsizlik halinden veyahut da cünüplük halinden temizlenmiş olandır. Şimdi normalde bir kelime 3-4 manaya birden geliyorsa, yani bir kelime 3-4 manada müşterekse, müşterek olan bir kelime ise, bunu o müşterek olduğu manalardan birine hamledebilmemiz için, o manalardan birini buna verebilmemiz için elimizde zahir olan ne lazım? Zahir olan bir delil, apaçık bir delil veyahut da çok celi bir kıyasın bulunması lazım. Öyle değil mi? Yoksa sen dersin ki yok burada kasıt abdestsizlerdir, öbürü der ki yok burada kasıt meleklerdir. Yani günahlardan temiz. 4 tane manaya geldi. Şirkten temizlenen, abdestsizlik halinden ve cünüplük halinden temizlenen, hissi bir necasetten temizlenen ve günahlardan temizlenen, yani melekler manasına. 4 manada müşterek mi bu kelime? 4 tane manada müşterek bu kelime. Sen neye dayanarak bunu götürdün, abdestsiz olana hamlettin? Yani yok, sadece burada kasıt abdestsiz dedin. Sahabeden İbni Abbas da dahil olmak üzere bazısı bunlar meleklerdir demiş mesela. Yani günahlardan temizlenmiş manasına burada meleklerdir. Yani ona meleklerden başkası dokunmaz. Ha, o zaman demek bizim elimizde bu 4 manadan birine hamledebilmemiz için elimizde bir tane delil lazım, öyle değil mi? Elimizde bir delil yoksa o zaman hiç kimse bunu ne yapamaz? O zaman hiç kimse bunu buraya ne yapamaz? Bunların herhangi bir tanesine haml edemez. Ki dediğimiz gibi yani sahabeden bir kısmı bu meleklerdir demiş, bir kısmı da bu beşerdir demiş. Ama beşer dediği, hadi diyelim beşer diyelim. Peki beşerden kasıt ne? Bir necasetten temizlenen mi? Abdestsizlikten temizlenen mi? Şirkten temizlenen mi? Hangisine hamledeceğiz bakalım. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müşriklere mektup yazdığı zaman mesela ayet-i kerime yazıyor mu onun içerisine? Yazıyor. Mesela Hiraklius'a yazmış olduğu mektup, öyle değil mi? İçinde ayet yazıyor mu? Hiraklius'a yazmış olduğu mektup mesela, içinde ayet yazıyor mu mektupta? Yazıyor, öyle değil mi? Peki buna dokunuyor mu bu adam? Veyahut da ona okuyan, tercüman olan alıp onu, ona dokunuyor mu? Ona dokunuyor, öyle değil mi? O zaman demek ki burada kasıt kesinlikle abdestsizlik veya cünüplük hali değil. Çünkü bu adam zaten hem abdestsiz hem de aynı zamanda nedir? Hem de aynı zamanda cünüptür. Şirkten temizlenen manası da olmaz. Çünkü bu adam aynı zamanda nedir? Aynı zamanda bu adam henüz müşriktir. O zaman Allahu alem, Allahu alem, büyük ihtimalle buradan kasıt Allah en doğrusunu bilmekle beraber nedir? Meleklerdir. Ama yine kimse kesin bu meleklerdir diyemez. Çünkü bu manalardan herhangi birine hamledebilmemiz için, müşterek olduğu manalardan birine hamledebilmemiz için elimizde ne lazım? Elimizde bizim şey lazım. Elimizde açık olan bir delil lazım. Bir de bununla beraber, yani bunların hepsini zikretmekle beraber şunu da tabii söyleyebiliriz. Yani buradan mesela sahabeden veyahut da seleften çok açık ve net bir şekilde, hani bu ayet-i kerime eğer bu manaya gelseydi, çok net bir ittifak yok. Yani bu budur, abdestsiz olan adam Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz diye böyle bir ittifakın da olmaması bizi bu sözü götürmeye ne yapıyor? Bizi bu sözü söylemeye sevk ediyor. Şimdi o zaman ayetin konuyla bir alakası yok, öyle değil mi? Ayetin konuyla arasında bir bağlantı yok. Yani abdestsiz veya cünüp Kur'an'a dokunamaz, böyle bir şey sonuç bu ayetten çıkmaz. İkincisi, لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ اِلَّا تَاهِرٌ. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Yemen ehline yazmış olduğu mektupta Kur'an'a temiz olandan başkası dokunamaz. Şimdi bu kitabetin birçok senedi var, öyle mi? Bu senetlerin içinde zayıf olanlar var. Zayıflığın sebepleri de değişiyor. İşte kimisi kopukluktan dolayı, kimisi zayıflığı gerektiren başka sebeplerden dolayı birçok senedi var. Ve bu birçok senedin içerisinde ne var? Bu birçok senedin içerisinde hep problem var. Yani her, diyelim ki hadis bize 12 tane yoldan gelmiş, örnek veriyorum. Bu geldiği yollar, hani her bir yol bir senet, öyle değil mi? Her bir yol bir senet. Her senette problem var. Ya kopukluk var, ya ravinin hafızında problem var, ya bir senette işte daha farklı bir sorun var, zayıflığı gerektiren daha farklı bir sorun var. Yani senetlerin her birinde makal var. Bazı alimler demişler ki bu hadis bu senetlerle hüccet olacak seviyeye çıkmaz. Şimdi bir hadisin hüccet olabilmesi için ne lazım? Ya hasen olması lazım veyahut da sahih olması lazım, öyle değil mi? Bazı alimler demişler senetlerinin hali bu olan bir hadis hüccet seviyesine ulaşmaz. Yani sahih ve hasen seviyesine ulaşmaz. Bazı alimler de demişler yok. Yani bu kadar yol, bu kadar senet, bu kadar alim bunu kabul etmiş. Biz bu hadisi ne kabul ediyoruz? Biz bu hadisi hüccet kabul ediyoruz. Ondan dolayı diyoruz ki böyle. Hadi biz diyelim ki velev, yani şöyle bir şey farz edelim. Tamam, bu hadis sahihtir. Farz ediyoruz abi. Bu hadis sahih bir hadistir. Alimlerin bunu kabul etmesinden dolayı bu hadis sahih bir hadistir. Peki burada gene aynı soru geliyor. Kur'an'a temizden başkası dokunamaz. Burada temizden kasıt ne? Anlatabiliyor muyum? Gene aynı mesele geliyor ortaya. Şirkten temizlenen mi? Öyle mi? Temiz, yani bir abdestsizlikten temizlenen mi? Necasetten temizlenen mi? Günahlardan temizlenen mi? Gene hangi manaya geldiği belli değil. Öyle değil mi? Yani tahir, çünkü bunlardan her birinin üzerine ne yapılır? Bunlardan her birinin üzerine ıtlak edilebilecek olan bir isim. O zaman ne diyoruz? O zaman diyoruz ki velev bunu sahih kabul edenlerin görüşüyle yola çıksak bile, mesela burada dikkat ederseniz şeyh demiş ki رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ مُتَّصِلًا. Nesai ve onun dışındakiler bunu muttasil olarak rivayet ettiler. Muttasil, hadisin sahih olmasının, hüccet olmasının şartlarından bir tanesi de neydi? Hadisin bize muttasıl bir şekilde ulaşmasıydı. Ne demekti muttasıl olması? Yani senet zincirinde kopukluğun olmamasıydı. Öyle değil mi? Demek ki yani bazıları bu hadisin senedinde inkıta olduğunu, yani kopukluk olduğunu, kopukluk da zayıflığı gerektirdiğini söylüyorlar. Şeyh onun önünü kesmek için hemen ne demiş? Yani Nesai'de ve başkalarında bazı rivayetleri ne olarak bize ulaşmış? Muttasıl olarak ulaşmış. Biz ne diyoruz? Bu hadisin tek problemi kopukluk değil. Birçok problem var. Yani senetlerin üzerinde konuşulmuş, senetlerinde makal var. Ve bunun da neyi var? Bunun da birçok nedeni var. Yani inkıtah sadece bunun zayıflığını gerektiren sebeplerden bir tanesi. Anlaşıldı mı? Ama biz diyoruz velev, yani bu alimlerin dediğini kabul edersek, o görüşü benimsersek, dersek ki burada tamam bu hadis sahihtir ama gene burada temizden kasıt ne? Yani şirkten temizlenen mi, abdestsizlikten temizlenen mi, necasetten temizlenen mi, günahtan temizlenen meleklik hali mi? Bunu ne yapacağız? Gene bu belli değil. Dediğimiz gibi o dönemde abdestsiz olduğu halde Kur'an-ı Kerim'e dokunulduğu da aynı zamanda yanımızda nedir? Aynı zamanda bizim yanımızda sabittir. Tabi burada söylenmesi gereken asıl mevzu nedir? Burada söylenmesi gereken asıl mevzu şudur. Yani Kur'an-ı Kerim'e o gün insanlar çokça dokunmasına rağmen, hani mushaflara, derilere, kağıt parçalarına yazıyorlardı. Yani tam kitap haline gelmemişti. Kitap haline ne zaman geldi? Hazreti Ebubekir döneminde. Kimin döneminde çoğaltıldı? Hazreti Osman döneminde. Öyle değil mi? Ama kitap haline nerede geldi? Hazreti Ebubekir döneminde kitap haline, mushaf haline geldi. Ondan önce böyle kağıtlara yazılıydı, derilere yazılıydı vesaire. İnsanlar buna çokça dokunmasına rağmen ve bu konuda hükmün bildirilmesi çokça ihtiyaç olmasına rağmen Peygamberimizden sahih ve sarih olan bir nas yok. Öyle değil mi? Çünkü bir şeyin farz olduğunu veya bir şeyin haram olduğunu gösterebilmesi için bize ne lazım? Sahih olan ve sarih olan bir delil lazım. Sahih olan ne demektir? Yani kendisinde zayıflık olmayan bir delil demektir. Öyle değil mi? Peki sarih olan ne demektir? Yani hükme delaleti açık olan demektir. Öyle değil mi? Yani şimdi mesela diyelim ki ve akimus salate, namazı kılınız. Bu açık bir delil mi, sahih bir delil midir? Sahihtir. Çünkü Kur'an'dır. Kur'an'ın hepsi bize sahih yolla ulaşmıştır. Ama şimdi ben bunu şöyle bir şeye delil alsam, desem ki ve akimus salate, yani yalan konuşmayınız. Delil sahih ama konuyla alakası yok. Öyle değil mi? Konuyla arasında ne yok? Konuyla arasında bir bağlantı söz konusu değil. Ondan dolayı bir şeyin haram veya bir şeyin farz olduğunu gösterebilmesi için elimizde ne lazım? Sahih olan ve sarih olan, yani hükme delaleti açık olan bir delil bize lazım. Peki bu konuda bunca ihtiyaç olmasına rağmen böyle bir delil var mı? Böyle bir delil yok. Demek ki o zaman asıl olan nedir? Asıl olan ibahedir. Öyle değil mi? Asıl olan bu konuda ibahedir. Yani kişi abdestsiz de ne yapabilir? Kişi abdestsiz de Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir. Ama ben Kur'an-ı Kerim'in şerefinden ve mekanetinden dolayı ona abdestsiz dokunmuyorum derse eğer mesela bir insan, öyle mi? Bu güzeldir, efdal olandır. Yani Kur'an-ı Kerim'e olan taziminden dolayı. Çünkü ne diyor Allah Azze ve Celle? وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Allah'ın şiarlarını kim yüceltirse bu kalplerin neyindendir? Takvasındandır. Yani demek ki bir insanın abdestsiz Kur'an'a dokunmaması, Allah'ın bu şiarını yüceltmesi, ona bir değer atfetmesi bu kişinin kalbindeki takvayı ne yapar? Gösterir. Veya adam şöyle diyebilir, adam der ki ben bu konuda işte müçtehit olan alimler, yani bu kanaate varan, Kur'an'a abdestsiz dokunmaz kanaatine varan içtihada daha gönlüm meylediyor. O zaman da o adamın Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunması ne olmaz? Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunması caiz olmaz. Buraya kadar anlaşılmayan bir durum var mı? Anlaşılmayan bir durum var mı? Yok. Şimdi gelelim kitabın okuduğumuz bölümdeki bazı yerlere. Şimdi birincisi İbn-i Abdülber dedi ki Allah rahmet etsin, Maliki alimlerinin büyük alimlerinden, aynı zamanda altta Temhid diye kitabı da nakletmiş. Temhid kitabı ne? İmam Maliki Muvattasına yazmış olduğu şerh. Hem senet yönünden hem de hükümler yönünden İmam Maliki Muvattasının üzerine yazmış olduğu bir şerh. İbn-i Abdülber şeyle aynı dönemde yaşıyor. İbn-i Hazm'la aynı dönemde yaşıyor. İlk dönemlerinde o da zahirilerden, yani zahiri metodunu benimseyen, daha sonra ne? Daha sonra da Maliki alimlerinden olan bir ilim adamı. O da çok meşhur bir ilim adamı. Şimdi İbn-i Abdülber diyor ki bu hadis, yani bu Amr İbn-i Hazm'ın peygamber bize yazdı dediği hadis mütevatire benziyor. Ama ne yönüyle mütevatire benziyor? İnsanların onu çokça kabul etmesinden dolayı mütevatire benziyor. Şimdi normalde bir hadisin mütevatir olması için ne şartları var? Kim söyleyecek? 1. Yalan üzerine toplanması mümkün olmayan bir grup bunu rivayet edecek. Yani o kadar çok olacak. Yalan üzerine toplanması mümkün olmayacak bir grup. Ve bu her tabakada olacak. Yani sadece sahabede çok, ondan sonra azalmış yok. Sahabe, tabi'in, etba'u tabi'in ve sonraki tabakalar, her tabakada bu çokluk mevcut olacak. 3. Hisse dayalı bir haber olacak. 4. Nakletmiş oldukları haber ilim ifade edecek. Ne demek ilim ifade edecek? Yani onu duyan insan zaruri olarak onu kabul etmek zorunda kalacak. Anlatabiliyor muyum? Bu hadis bu şartları kendinde toplamamış. Ondan dolayı bu asli mütevatir değil. Nedir? Lakin insanlar onu çokça kabul etmesinden dolayı mütevatire benziyor. Mesela mütevatirin özelliği nedir? Herkes onu kabul eder, değil mi? Onu dedik duyan, duyanın yanında ilim hasıl olur, onu kabul etmek zorunda, tartışmadan, araştırma gereği duymadan onu kabul etmek zorunda kalır. Bu hadiste bu özellikler yok ama özellikle 4 mezhep imamı ve birçok alim bu hadisi kabul edip bununla amel ettiğinden dolayı sanki bu hadis neye benziyor diyor, sanki bu hadis mütevatire benziyor. Yani kelimeden kasıt ne? Kelimeden kast edilen budur. Bu anlatmış olduğumuz, tabi eğer diyelim ki Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunamaz diyen alimler de yani bir örtüyle, işte ona dokunmadan, elini ona sürmeden, o sadece ona bakaraktan, onu okumasında falan bir beis olmadığını zaten ne yapmışlar? Bir beis olmadığını zaten beyan etmişlerdir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Okuyalım mı, yeter mi? Yeter mi? Şu şeyi de okuyalım o zaman, şu ikincisini de okuyalım. Şey Murat okusun ikincisinde. Ve yahrumu ala muhdesi salatu abdestin üzerine namaz kılmak. Namaz haramdır. Fardan av naklen. Farz ve nafile namaz kılmak. Yani ister farz olsun ister nafile olsun abdestsizin namaz kılması nedir? Haramdır. Ve hâze bi icmai ehlil ilmi, ilim ehlinin icmasıyla bu. İza istata'a İza istata'a et-taharete. Abdeste gücü yettiği halde kişinin abdestsiz namaz kılışının haram oluşu ilim ehlinin icmaıyladır. Li kavlihi ta'ala Allah-u Teala'nın sözünde Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler İza kumtum kalktığınız zaman ila salati namaza faksilu yıkayın vucuhekum yüzlerinizi ve eydiyekum ve ellerinizi ila merafiki dirseklere kadar ellerinizi de yıkayın değil mi? Vamsahu meshedin birusikum başlarınızı ve rucuhekum ayaklarınızı ilel ka'beyni topuklara kadar yıkayın değil mi? Ve in kuntum cunuben eğer cunup iseniz şayet cunup iseniz fettahharu ne yapın? Temizlenin. Kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la yakbalullahu Allah kabul etmez salaten namazı bi gayri tahuri abdestsiz bunu namazı kabul etmez Allah subhanahu ve hadisu la yakbalullahu Allah kabul etmez salate ahadikum sizden birinizin namazı kabul etmez bize ahdese abdestsiz olduğu abdesti bozulduğu zaman hatta yetevaddaa ta ki abdest alana kadar. Yani sizden biri abdestsiz olduğu zaman Allah onun namazını kabul etmez ta ki ne zamana kadar hatta yetevaddaa abdest alıncaya kadar. Fela yecuzu caiz değildir. Bir daha fela. Fela yecuzu caiz değildir. Lehu onun için en yusalliye namaz kılması min gayri taharetin abdestsizliğin dışında. Abdestsiz namaz kılması caiz değildir. Min gayri taharetin. Taharetsizliğin dışında. Değil mi? Mal kudreti kudretle beraber, yani güç getirmekle beraber aleyhe ona. Neye onadan kasıt? Abdest almaya güç getirmekle beraber abdestsiz namaz kılması ona caiz değildir. Ve la tasihhu salatuhu onun namazı sahih de olmaz. Sevaen ister kâne cahilen cahil olsun av alimen veya da bilici alim olsun nâsiyen unutan nâsiyen unutan unutucu unutkan fark etme unutanla unutucu arasında fark yok av maiden veya da kaslı olsun lakinnel ilme lakinnel alimel amide lakinnel alime fakat bilen el amide kasıtlı kast eden yani bilerek kast ederek izâ sallâ namaz kılarsa min gayri taharetin temizliğin dışında namaz kılarsa abdestsiz bir halde min gayri taharetinden kasıt ne? Abdestsiz değil mi? Lakinnel alimel amide yani bilen ve kasteden idâ sallâ min gayri taharetin yani abdestsiz olduğunu hem biliyor hem de kasten abdestsiz namaz kılıyor evet ye'thimu günahkar olur ve yu'azzeru ta'zil edilir ne demek ta'zil edilir? Yani kınanır. Artık bu sözle olur, sopayla olur, tokatla olur, sürgünle olur, selam vermemeyle olur. Bir şekilde onu kınayacak bir yolla tazir edilir. Öyle değil mi? وَاِنْ كَانَ جَاهِلًا cahil olduğunda اَوْ نَاسِ وَاَيَتْ unutucu olduğunda فَاِنَّهُ مَاكَكُوا لَا يَعْتِمُ Günahkar değildir. Günahkar olmaz. Olmaz. لَكِنْ لَا تَسِحْهُ سَلَاتُهُ Namazı sahih olmaz. Lakin namaz sahih olmaz. Şimdi normalde abdest namazın nelerindendir? Abdest namazın şartlarındandır. Öyle değil mi? Şartın özelliği de nedir? Şart olmadığı zaman meşrut da ne olmaz? Meşrut yani şart koşulduğu şey de olmaz. Şimdi vermiş olduğu ayet, abdest ayeti. İki tane hadis bize göstermiş oldu ki abdestsiz bir şekilde namaz ne olmaz? Abdestsiz bir şekilde namaz kabul olmaz. Ha şimdi diyelim ki adam abdestsiz namaz kıldı. Eğer abdestsiz olduğunu biliyorsa ve aynı zamanda da kasten namaz kılıyorsa bu adam hem günahkar olur, hem namazı sahih olmaz, hem de dayak yer. İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre de kafir olur. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü namaza dalga geçtiğinden dolayı. Adam eğer biliyorsa abdestsiz İşte biliyorsa Hamid, Hanefilere göre bu adam kafir olur, sebebi de ne? Dalga geçtiğinden, bunu hafife aldığından dolayı. Ama normalde ne diyorlar? Bu adamın namazı sahih olmaz, bu adam gün cumhura göre günahkar olur ve bu adam cezalandırılır. Yani kınanır, işte dövülür, sövülür, ne bileyim işte kınanır vesaire. Lakin adam diyelim cahilse veya unutmuşsa gene namaz olmaz. Çünkü abdest namazın şartıdır. Ama günahkar olmaz. Niye? Çünkü unutana, bilmeyene ne yoktur? Bilmeyene bir beis yoktur. Ama hangi bilmeyene? Öğrenmek için imkan bulmadığı halde bilmeyene. Yani adam diyelim yeni Müslüman olmuş. Bugün adam Müslüman oldu. Adam hemen namazı için abdestin gerekli olduğunu öğrenmek yani öğrenemeyebilir. Öyle değil mi? Veyahut adam çok uzak bir yerde Müslüman oldu. Abdestin namaz için şart olduğunu öğrenemeyebilir. Ama adam Müslümanların içinde yaşıyor. Ondan sonra öğrenme imkanı var, elinde kitap var, her türlü bakma imkanı var. Tembelliğinden dolayı öğrenmiyorsa bu adam bilen hükmündedir. Bilmiyorum dese bile bu adam gene ne yapılır? Bu adam gene tazir edilir ve aynı zamanda da günahkar olur. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Eğer aklına geldiği zaman onun namazı yerine getirmesi gerekiyor mu? Şimdi aklına geldiği zaman, nerede aklına geldiği zaman mesela? Eğer diyelim ki vaktin içerisinde aklına gelirse veyahut da vaktin içerisinde öğrenirse namazı ne yapar? Namazı iade eder vaktin içinde. Lakin vakit çıkmışsa ne yapmaz? Vakit çıkmışsa namazı iade etmesine gerek yoktur. Niye? Çünkü mesela Ammar, öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Ammar ne? Cünüpken namaz kılmış. Peki nasıl teyemmüm almış Ammar? Su yok. Çıkmış tepenin başına, toprakta ne yapmış? Toprakta yuvarlanmış. Ondan sonra yani çıkmış kum tepesinin üstüne, oradan böyle uzanmış, kendini aşağı zannetmiş ki hani nasıl ki gusülde bütün vücuda suyu döküyorsun, herhalde demiş teyemmüm alırken de Allahu alem insan şey yapıyor demiş, kendini bütün toprağa yuvarlıyorsun, o şekilde teyemmüm alıyorsun diye böyle bir kendince kıyas yapmış. Tabi yanlış yapmış, öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelip zikrettiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam ona sadece nasıl teyemmüm alacağını öğretmiş, o kadar. Yani o kılmış olduğun namazı tekrardan iade et dememiş. Hakeza hepimizin bildiği Arabi'nin hadisi. Arabi ne yapıyordu? Arabi Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında namaz kılıyordu. Öyle değil mi? Peygamberimizin yanına geliyor. Peygamberimiz diyor ki اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ اِهْ لَمْ تُصَلِّ. Dön namaz kıl, çünkü sen namaz kılmadın. Niye? Adam çünkü namazın şartlarını, rükünlerini alak bulak etmiş hepsini birbirine. O da gidiyor tekrar namaz kılıyor. Tekrar geliyor. Peygamber tekrar diyor git namaz kıl, çünkü sen namaz kılmadın. Üçüncü olunca adam artık diyor seni hakla gönderene yemin olsun ki ben bundan başkasını bilmiyorum. Yani benim bugüne kadar bildiğim namaz bu. Şimdi bu ne demek? Adam demek o güne kadar hep o şekilde namaz kılmış. Öyle değil mi? Peygamberimiz ne diyor? Ona namaz nasıl kılacaksın? İşte namaza durduğun zaman işte abdestini güzelce al, kıbleye yönel, işte tekbir getir, Fatiha oku. İşte namazda rukuya gittiğin zaman ta bütün mafsal kemiklerin oturana kadar rukuda dur. Ondan sonra kalktığında hakeza öyle biraz bekle, bütün kemiklerin oturana kadar bekle. Ama adama ne? Bak sadece o vakit, içinde olduğu vakti adama kıldırıyor, değil mi? Önceki kılmış olduğun namazları hadi bir daha sil baştan, namazları kaza et veyahut da iade et demiyor. E bu adam da ne? Bu adam da bilmiyor. Farkında değil, yanlış yapıyor bu adam. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı diyoruz ki bir insan eğer bir yanlış yaptığı zaman vaktin içerisindeyse onu ne yapar? Vaktin içerisindeyse onu iade etmek suretiyle iade eder. Yok eğer vaktin içerisinde değilse ne yapar bu adam? Vaktin içerisinde değilse bu adam Allah'a bol bol tövbe eder yaptığı yanlıştan dolayı. Ki zaten eğer unutmuşsa veya bilmiyorsa da ve bilmemesine de kendi taksiri yoksa, yani kendi tembelliğinden, kendi yüz çevirmesinden dolayı değilse, Allah Azze ve Celle zaten kimseye bilmediğini, kimseye unuttuğunu ne yapmaz? Bir şey yüklemez. Anlaşıldı mı? Peki öğlende abdestli olduğunu kıldı, ikindiye geldi, ikindi aklına geldi. Cemil'i bir öğrendi. Nasıl edebilir? Çünkü ikindinin vakti öğlenin vaktini de kapsadığından dolayı o ikisini ne yapabilir? O ikisini tek vakit gibi kılabilir. Öğle hem ikindi, öğlenin de vakti. Yatsı aynı zamanda akşamın da neydir? Akşamın da vaktidir. Ama mesela uyku durumu ne? Uyku durumu öyle değil. Yani ne zaman uyanırsan uyan, o an onun vaktidir. Öyle değil mi? Ama sadece bu ne için? Uyku ve unutkanlık için geçerli olan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Hangi vakit hatırlarsa namazı kılmadığını mesela, hatırladığı anda namazı ne yapabilir? Namazı kılabilir. Anlaşıldı mı? Oruç mesela böyle değil. Orucu kaçıran adam orucu tekrar tutmak zorunda. Niye? Orucun tutulmayan günlerde tekrar tutulacağına dair açık naslar elimizde mevcut. Ama namazla alakalı, namaz bu saydığımız sebeplerden dolayı kılınmadığında veya yanlış kılındığında, eksik kılındığında Peygamberimiz aynı şeyleri iade, insanlara tekrardan iade ettirmemiş. Anlatabiliyor muyum? Yani bu konuda mesela insanlara anlatıldığı zaman işte hemen ya olur mu falan, nasıl adam namaz falan. Şimdi şeriatın sahibinden çok daha fazla şeriatçı olmanın anlamı yok. Öyle değil mi? Yani hayatın her alanında her türlü fısk, fucur, şirk almış başını gidiyor, adamın umurunda değil. Öyle değil mi? Namaz meselesine gelince o da Peygamber aleyhissalatü vesselam geniş tutmuş. Kimseye namaz tekrarlattırmamış. Yok, illaki namazı ne yapacağız? Namazı illaki kılacağız. Zaten ondan dolayı birçok insan namaz kılmıyor. Şimdi adam geliyor 40 yaşına, adam tövbe edecek, adam düşünüyor. Şimdi diyor ben o 25 senenin kazasını mı yapacağım sürekli diyor adam. O korkudan dolayı mesela adam belki tövbe etmiyor. Yani adam namaza başlayacak. Adam doğru yani 25 senenin kazası yapılır mı? Bir düşünsene 25 sene namaz kazasını yapacaksın yani. Bundan dolayı belki birçok insan da bundan ne oluyor? Bundan kendini men etmiş oluyor. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ